rozwiązania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Kodiaq Edition 130 w leasingu dla firm już od 840 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 listopada, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorzy pracują na miejscu uszkodzenia torów na trasie Warszawa-Lublin. 160 tirów czeka na otwarcie granicy polsko-białoruskiej w Bobrownikach o północy. Od jutra do 8 rano, od 8 rano kolejne utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach. Premier Donald Tusk napisał, że na torowisku na trasie Dęblin-Warszawa mogło dojść do aktu dywersji. W mediach społecznościowych dodał, że trwają czynności odpowiednich służb. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka powiedziała Polskiemu Radiu, że teraz na miejscu prokuratura ustala, w jaki sposób doszło do odłamania części torowiska. W przestrzeni medialnej pojawiają się różnego rodzaju informacje o rzekomym wybuchu na miejscu zdarzenia. Tutaj w informacji przekazywanych przez policję nie mamy absolutnie żadnego potwierdzenia, że doszło do jakiegokolwiek wybuchu w tym miejscu, w okolicach torowiska. Nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwają czynności. Między Sobolewem a Rzeczynem ruch odbywa się po jednym torze. Rano na drugim torze stwierdzono uszkodzoną szynę. Pociąg zatrzymał się tuż przed wyrwą. W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń. Pierwsza ciężarówka ustawiła się w kolejce niemal na dwa dni przed planowanym otwarciem przejścia granicznego w Bobrownikach. Teraz stoi tam już ich ponad 160. Cały czas dojeżdżają kolejne, oczekujących na wznowienie odpraw, które mają rozpocząć się o północy. Pierwszy pan w kolejce. Od kiedy pan tu stoi? Wczoraj przyjechaliśmy. W sobotę. Bardziej się tu opłaca poczekać te dwa dni niż do Brześcia pojechać? No lepiej tu. Pierwszy od razu na granicy, no, a tam do Brześcia to ciężko. Dużo samochodów. To tam trzeba 7 dni plus minus, a tutaj szybciej będzie. Ja to wczoraj wieczorem przyjechałem. Lepiej tutaj stoję, czym na Kozłowiczach, to tam 20 km kolejka. Ja myślę już, że będzie wszystko otwarte i nie będę zamykać, bo lepiej jechać przy Białostoku od razu... Na prosto i do Bobrowników. No, dostaliśmy oficjalną informację od naszego spedytora, no, że przejścia będą otwarte i powiedział, że jak chcecie, to możecie tak, jechać na Bobrowniki i czekać na otwarcie granicy. I czekacie? No, czekamy, no, a co mam robić, bo tam stać pod Białą Podlaską 30 km kolejkę, no to i co? No, to lepiej tutaj. Będzie granica otwarta, będzie fajna. Ludzie będą jeździli do Białorusi, do Polski, no, w porządku będzie. Będzie lepiej. Przejście w Kuźnicy nie działało od listopada 2021 roku. Będą kolejne utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach. Od jutra do czwartku samochody będą mogły poruszać się tylko jednym pasem w każdym kierunku, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. W Myślenicach na Zakopiance na odcinku około 600 metrów będziemy ściągać starą nawierzchnię drogi i będziemy kłaść nową. Od poniedziałku do czwartku kierowcy pojadą w Myślenicach na odcinku około 600 metrów jednym pasem. Utrudnienia rozpoczną się około 8 rano w rejonie skrzyżowania z ulicą Sobieskiego w Myślenicach. Wtedy rozpocznie się frezowanie i układanie nowej nawierzchni na jezdni w kierunku Krakowa. Podobne utrudnienia wystąpią w kolejnym tygodniu, kiedy drogowcy będą pracować na jezdni w kierunku Zakopanego. Ponad połowa Bułgarów wierzy w magię. Mimo postępu wiary w nadprzyrodzone moce, moce jest nadal elementem kultury tego bałkańskiego kraju. Jedno z badań opinii publicznej na szerokiej 1000-osobowej grupie dotyczyło zjawisk nadprzyrodzonych i teorii spiskowych. Jej wyniki wydają się zaskakujące. Aż 58% respondentów wierzy w magię. Jedynie 1/3 jest zdecydowanie przeciwnego zdania. Według badania prawie 40%, czyli 2 miliony Bułgarów, przyznaje się do korzystania z usług wróżbity lub jasnowidza. Z drugiej strony połowa badanych nie wierzy, że znaki zodiaku i astrologia determinują przeznaczenie. Jeśli dodać do tego informację, że niemal połowa Bułgarów uważa, że światem rządzą tajne stowarzyszenia lub organizacje, to z badania wyłania się obraz społeczeństwa, dla którego wiara w magię i nadprzyrodzone moce jest nadal ważnym elementem tożsamości i kultury. Piotr Piętka, Polskie Radio. Klimat.

Promocja Konto Biznes z premią edycja druga trwa do końca roku. Otwórz konto biznes. Daj i utrzymaj zgody marketingowe przez rok. Zyskasz darmowe prowadzenie konta, kartę i przelewy internetowe przez rok. Premię 1200 zł, jeśli co miesiąc przez rok na konto wpłynie 3000 zł. I zrobisz na nim 5 transakcji. 500 zł, jeśli w ciągu 90 dni opłacisz wybrany pakiet medyczny i co miesiąc przez kwartał na konto wpłynie 3000 zł. I zrobisz na nim 5 transakcji. 300 zł, jeśli założysz u nas firmę i co miesiąc przez kwartał na konto wpłynie 3000 zł. Szczegóły, regulamin promocji na crediagricole.pl/firmy. Nie ma bardziej oszczędnych Polaków od nas, poznaniaków. Kupujemy tylko to, co dobre. Jak Vitaminer Senior D3. Zestaw witamin i minerałów idealny dla osób w moim wieku. W takiej cenie, że nie ma się co targować. Suplement diety Vitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Laptop gamingowy Lenovo. Procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 18. Trzecia strona medalu. Na drugą godzinę zapraszają Dariusz Urbanowicz i Robert Michalek. Uśmiechnąłeś się? Tak, bo patrzę na wyniki, jak przekonująco wygrała Iga Świątek z Gabrielą Lee. To Rumunka, bo dzisiaj nasze reprezentantki właśnie w tenisie grały w Gorzowie w Billie Jean King Cup. No i wygrały 2-0. Wcześniej Lina Klimowiczowa pokonała Elenę Barté 6-2, 6-1, Iga 6-2, 6-0, więc pewne zwycięstwo. Wcześniej z Nową Zelandią, dzisiaj z Rumunią. No i awansowały Polki do decydującej rundy kwalifikacji przyszłorocznych finałów w Chinach. Przekonująco też wygrali piłkarze Portugalii, którzy awansowali na Mistrzostwa Świata, bo w meczu kwalifikacji do Mistrzostw Świata pokonali Armenię 9-1. W drugim spotkaniu tej grupy Węgry przegrały z Irlandią 2-3. Dzięki temu wynikowi Irlandia zapewniła sobie udział w barażach. Grają hokeiści w Tauron Hockey Lidze. JKH GKS Jastrzębie prowadzi 1-0 z Polonią Bytom. To już trzecia tercja. GKS Tychy prowadzi z GKS-em Katowice 4-0. Kończy się druga tercja. STS Sanok przegrywa z Unią Oświęcim 0-2. Też na koniec drugiej tercji. I Zagłębie Sosnowiec tutaj walczy zaciekle z Energą Toruń 3-4 tymczasem. To ja jeszcze uzupełnię, bo mamy kolejny medal podczas strzeleckich Mistrzostw Świata. Tomasz Bartnik, Maciej Kowalewicz i Andrzej Burda w drużynowej rywalizacji w karabinie 50 strzałów z odległości 300 metrów zdobyli leżąc brązowe medale. Ach, to jest piękny sport. Bogdanka Lublin, SC Koresowia 2-3, to oczywiście plus liga. Grają w tej chwili w Chełmie HKS ze Skrą Bełchatów. Skra prowadzi 1-0, dziś jeszcze jeden mecz. PGE Projekt Warszawa zagra z Treflem Gdańsk. To chyba wszystko, tak. jeśli chodzi o te najważniejsze informacje. Tak jest, gramy. Yeah. just begun. Everybody is on a run. Prawie 18 minut po godzinie 18. No i patrzymy na to, co się wydarzy. Fajne wydarzenie około piłkarskie miało miejsce w Katowicach. Otóż piłkarze Górnika Zabrze, no oczywiście sensacyjnie liderują w PKO Ekstraklasie, a w przerwie reprezentacyjnej, w przerwie od rozgrywek na mecze w eliminacjach mundialu, szukali inspiracji na końcówkę rundy w tunelu aerodynamicznym właśnie w Katowicach. We flyspocie latał między innymi Łukasz Podolski. Zawsze jest fajnie mieć alternatywę do treningu. Zawsze tak robiłem w byłych klubach, gdzie byłem. Robiliśmy to też w ostatnich latach. No i fajne zajęcie dla opaków, coś innego jak trening. Atmosferę to stworzy fajną. Opaki się cieszą, coś nowego i fajny dzień spędzić tu i patrzymy dalej. Jutro trening i będziemy się przygotować na następne mecze. Sezon jest długi, się nie kończy, jak się skończy ta runda. Widać, jak ciasna jest ta liga, że każdy może z kimś tam wygrać. Musimy dalej ciężko pracować, musimy dać maksa z siebie, tak jak tu w tunelu. I jak tak będziemy pracować mocno i twardo, to na koniec możemy coś osiągnąć. Teraz jest przerwa, mamy kilka dni trochę wypocząć. Trener Michał Gaszparik. Trochę zmiana takiego treningu. I dla głowy, i dla chłopaków, i wszyscy tutaj jesteśmy razem. Taki mały team building dla nas. To jest taki core training też dla całego ciała i musisz tutaj trzymać i musisz być mocny w tym środku. No, podoba mi się. Z piłkarzami z Górnika Zabrze ćwiczyliśmy, przygotowaliśmy się do latania. Instruktor Denis Kubin. Do latania potrzebujemy znać taką podstawową pozycję. To jest mniej więcej nogi na szeroko, biodra do przodu, głowa do góry, ręce przed sobą, tylko na płasko. I tym, że w środku dużo wieje, jest hałas, nie słyszymy się, dlatego używamy znaków. Te podstawowe znaki są palec do góry, głowa do góry, proste palce, to znaczy wyprostuj nogi, rozluźnij się, zrelaksuj, bo walczenie nie działa u nas tunelu podczas latania i to znaczy wszystko jest OK. Czyli to taka postawa do szkolenia i jak widzicie, kilka minut szkolenia i latają sami. No, większość ludzi ma problem z tym, że walczy z tym powietrzem. I to wtedy nie działa, bo im więcej jesteś rozluźnieni, im więcej aerodynamiczna ta sylwetka jest i łatwiej się lata. To ciało powinno być, jak my gadamy, al dente, czyli nie za mocno spięte, nie rozluźnione, coś na pomiędzy i wtedy jest idealnie. Kurde, mega fajne doświadczenie. Napastnik Kamil Lukoszek. Właśnie się śmialiśmy, bo ogólnie w planach było, że każdy może lecieć dwa razy, ale tak nam się tutaj spodobało, że w sumie trzy razy lecieliśmy, także no naprawdę fajne doświadczenie. Trzeba było po prostu złapać taki luz, jakby się mega rozluźnić, no i słuchaj tak jakby tej naszej instruktorki i wtedy fajnie wszystko wychodziło. No tam w Jadwie chyba 215 km na godzinę, także no jest to odczuwalne, ale super sprawa, polecam. No super, super, to jest duży experience dla mojego ciała. Skrzydłowy Maksym Chłań. Bo naprawdę niezwykle, bo ty czujesz się jak zwyczajny, wiesz, po innemu i to bardzo piękno i jest wesołość. Na początku było straszne, bo nie wiesz, co się dzieje z tobą, co się dzieje z ciałem i musisz skoncentrować i więcej tak być skupiony na tym. Muszę wziąć swoją dziewczynę też, co ona spróbowała, jak to, bo naprawdę to jest inne czucie. Kiedy coś wprowadzimy razem z drużyną i coś nowego dla nas, jutro i pojutrze będziemy gadać o tym i możliwe następny raz przyjdziemy z chłopkami jeszcze raz. Top, top. Bardzo, bardzo fajnie. Podobało nam się, myślę, że wszystkim. Pomocnik Matusz Kmet. Pierwszy raz byłem dzisiaj. Top, top. Super, super, po prostu super. No, na początku dużo się stresowałem, ale potem zobaczyłem kilka chłopów, jak oni to mogą zrobić, to na pewno mogę i ja. Tak, na początku duży stres, ale potem top. Jeszcze chciałem zostać więcej. Powiedziała pani instruktorka, że się cieszyła, że tutaj jesteśmy jak atleci, bo dużo ludzi, co tutaj chodzi, to nie czuje tak swojego ciała, no i my dlatego to mamy lepiej. Było po prostu super, nie wiem co więcej powiedzieć. Zgrupowaliśmy się dzisiaj, trochę drużynę lepszą jeszcze zupełnili. Ja ufam, że nam pomoże. Świetna sprawa. Byłem, latałem, bardzo mi się podobało, polecam. A relację przygotował Nielot, Krzysztof Łoniewski. Kręci się, muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości tropią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Z mojej kabli i taśm tu tak tu pętla. Wzmacniam ci bas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1, start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane w pudła kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuję wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. Tak wyglądał tamten świat. 25 minut po godzinie 18. Państwo do nas dzwonią w sprawach bardzo sportowych. Odnośnie sukcesów naszych strzelców w Egipcie, gdybyście mogli Państwo powiedzieć, że oni tak naprawdę trenowali i ćwiczyli w Polsce na obiekcie, który jest w Jaworze. To jest klub sportowy UR Jawor i tam kilka lat temu prezes tego klubu, Rafał Sokołowski, uruchomił ten obiekt i umożliwił rozgrywanie Pucharów Polski i Mistrzostw Polski. Podejrzewam, że gdyby nie ten obiekt i nie te zawody, to nie byłoby takich sukcesów. No to właśnie mówimy, gratulujemy i strzelcom, i tym, którzy stoją za ich sukcesami. Jeszcze jeden telefon. Andrzej, stały słuchacz, dzień dobry. Słucham Państwa jednym uchem, bo przygotowuję obiad. Ale muzycznie pierwsze miejsce. Poison Street i tranzystory rządzą. Właśnie, tranzystory rządzą. No dobrze, to teraz porozmawiamy o sporcie olimpijskim. W naszym studiu będzie rządził badminton. Badminton, pięciokrotny olimpijczyk Robert Mateusiak, gwiazda polskiego badmintona i światowego. Witamy. Miło mi, dzień dobry, witam wszystkich. No, wspominasz te wszystkie igrzyska olimpijskie? Tak, wspominam oczywiście co chwilę, tym bardziej, że rozmawialiśmy poza anteną, że komentowałem dzisiaj akurat finały turnieju rangi Pucharu Świata z Japonii i oczywiście tutaj z automatu wracają wspomnienia te turnieje najwyższej rangi, ale same igrzyska. Akurat dzisiaj wspominałem pamiętny ćwierćfinał z Londynu i ta jedna lotka z Chińczykami. Także często wracam do, i to są piękne wspomnienia, mimo tego, że nie udało się tego medalu zdobyć. To jest mnóstwo fantastycznych wspomnień. To była olbrzymia dla mnie przyjemność i zaszczyt tym, żeby reprezentować nasz kraj. Pięć razy na igrzyskach z orzełkiem na piersi, ale też i sposób na życia. Sport kształtuje charakter. Zrobiłbym wszystko, żeby móc powtórzyć taką karierę. No właśnie, to nieustające gratulacje za cały dorobek badmintonowy. No i teraz nowa rola, ale zanim o tym, że został pan niedawno prezesem Polskiego Związku Badmintona, to chciałem o samym badmintonie powiedzieć, bo to jest sport, którym się bardzo łatwo zarazić w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Bardzo szybki. To jest lotka się chyba przemieszcza tam chyba 300 na godzinę albo jeszcze szybciej. Oj, już dużo więcej. 400? 485. Już te rekordy są pobijane co jakiś czas z racji tego, że sprzęt mamy coraz lepszy, ale faktycznie ten atak, ten smecz, czyli pospolita ścina w pierwszej fazie lotka leci prawie już 500 km na godzinę. Także najszybszy sport świata. Coś nieprawdopodobnego. Ale dobrze powiedziałeś, że łatwo się zarazić. To jest sport tak naprawdę dla każdego. W każdym wieku można zacząć. Na każdym pułapie można zacząć, prawda? Dokładnie. Czy amatorsko, czy zawodowo. Ja kiedyś zupełnie nie grając wcześniej w badmintona uczestniczyłem w turnieju w kilku nawet turniejach takich dla dziennikarzy. Tam byli zawodnicy, dziennikarze, którzy gdzieś tam grali w juniorach. No to coś nieprawdopodobnego, jak oni byli, stojąc w miejscu, byli w stanie mnie rozprowadzić po tym niedużym korcie do takiego stanu, że ja się po prostu przewracałem ze zmęczenia. Tak, to jest prawda. Z boku wydaje się, że to jest łatwy i przyjemny sport, ale faktycznie jest to bardzo ogólnorozwojowa dyscyplina sportu. Praca nóg niesamowita, dynamika, szybkość, zwrotność, ale do tego wszystkiego jeszcze bardzo techniczny sport i trudny technicznie. No dobrze, to teraz konkrety. Tak, jeśli chodzi o Polski Związek Badmintona, to jest już w twoich rękach. Niedawno zostałeś prezesem. No i przed tobą ogromne, duże wyzwanie. Tak, przechodzimy płynnie do tego trudniejszego tematu. No właśnie. Tak tylko badam, że zdecydowanie przyjemniej i łatwiej było być sportowcem. Mimo tego, że oczywiście działaczem sportowym, tak to nazwijmy, i w sporcie jestem już od dłuższego czasu. Ponad 35 lat w sporcie, z tego 30 lat na badmintonowych kortach. Także teraz od miesiąca, w sumie 15 października, ten miesiąc bardzo szybko przeleciał. Rzeczywiście mam zaszczyt pełnić funkcję prezesa Polskiego Związku Badmintona. trudne wyzwanie, wiedziałem, że przede mną, no a teraz z dnia na dzień przekonuję się o tym na własnej skórze. Jak bardzo trudne? Bo pewnie po poprzednikach zawsze coś zostaje takiego do wyprostowania, trzeba jakąś wizję, z którą się wygrywa wybory, zacząć realizować, co też nie od razu jest łatwe. Jak to wygląda? Tak, oczywiście przed wyborami zawsze łatwo się gdzieś snuje te plany. Strategia rozwoju, którą przygotowywałem. Na razie jesteśmy miesiąc czasu po wyborach i tej strategii jeszcze oczywiście nie dotknąłem, co jest bardzo, bardzo ciężkie. Oczywiście w cudzysłowie nie dotknąłem, bo strategię oczywiście przedstawiłem w Ministerstwie Sportu. Też byłem już na dwóch spotkaniach u pana ministra Piotra Borysa, który ma pod sobą i odpowiada za współpracę z polskimi związkami badmintona, przepraszam, z wszystkimi polskimi związkami sportowymi. I tą strategię przedstawiłem. No, dotknąłeś tego trudnego tematu, zawsze przejęcie związku po poprzednikach. Ja oczywiście rozmawiałem z moimi przyjaciółmi, sportowcami, byłymi wybitnymi, taka jak przykładowo Otylia Jędrzejczak, która gdzieś wcześniej mnie uprzedzała, czy Monika Pyrek, która jest w zarządzie również Polskiego Związku Lekkoatletyki. Przestrzegali mnie, ostrzegali, że to nie jest łatwa sprawa, że to będzie trudna, ciężka praca. I faktycznie, no jestem mimo wszystko, widziałem w sporcie dużo, ale jestem bardzo negatywnie zaskoczony tym, co zostałem jako prezes związku. Ile tych przysłowiowych trupów z szaf wypadają praktycznie codziennie. Potrzebujemy oczywiście tutaj bilans otwarcia i audyt zewnętrzny. Taka ciekawostka, że na tą chwilę ciężko nam jest znaleźć w ogóle firmę audytorską, która by przeprowadziła audyt. Okazuje się, że nie do końca firmy garną się do audytów w związkach sportowych. To też jest ciekawostka, ale chyba zaczynam delikatnie rozumieć, dlaczego tak się dzieje, bo jest to rzeczywiście niewdzięczny temat. Rozliczanie też do dotacji, tak naprawdę pieniędzy publicznych, dotacyjnych środków. No, zastałem naprawdę związek fatalnej sytuacji i finansowej, organizacyjnej i sportowej. Także tutaj tych wyzwań będzie co niemiara. No właśnie. Co dobrego nas czeka? Bo tutaj już trochę ponarzekaliśmy. Rzeczywistość brutalna, ale jakbyśmy mogli jakąś wizję nakreślić optymistyczną. No i co dobrego czeka polski badminton? Tak, i kibiców badmintona. Z tym optymizmem, tak, oczywiście nie jest łatwo, ale na pewno ze swojej strony no, mogę zapewnić, że głównym celem to oczywiście to jest odbudowa naszej dyscypliny jako na arenach międzynarodowych i powrót badmintona na Igrzyska Olimpijskie, bo no, to jest największą dla mnie tragedią. A co za tym szło największą motywacją do tego, żeby przejąć stery, ubiegać się o stery w Polskim Związku Badmintona, to jest to, że wypadliśmy już z Igrzysk Olimpijskich od Tokio, czyli dwa kolejne Igrzyska Olimpijskie, Tokio i Paryż. Niestety nie oglądaliśmy naszych reprezentantów, co było dla mnie największą przegraną. Także tutaj musimy w pierwszej kolejności wrócić na Igrzyska. To się łatwo, pięknie mówi, ale to też będzie bardzo trudne. Mamy utalentowaną młodzież, mamy medalistów, medalistki Mistrzostw Europy w kategoriach młodzieżowych. Mamy aktualnego mistrza Europy, historycznego Mateusza Golasa, mistrza Europy juniorów. Mamy też i Wiktorię Kaletkę, mistrzyni Europy U15. Wcześniej zdobywaliśmy też medale w kategoriach U17. To były pojedyncze takie nasze diamenty, rodzynki. Trochę ich mało, ale mamy potencjał w tych młodzieżowych dyscyplinach, kategoriach i tutaj trzeba stworzyć im jak najlepsze warunki. Dlatego ja też mówiłem i prezentowałem tę strategię w kontekście 7 lat, nie? Bo mimo tego, że Mateusz Golas zdobył w tamtym roku złoty medal Mistrzostw Europy Juniorów, przeszedł do badmintona seniorskiego i zderzył się, bym powiedział, podobnie jak ja zderzyłem się z funkcją bycia prezesem związku, tak samo no właśnie, mniej już o nim słychać. Już mniej o nim słychać, bo po prostu wszedł na inny poziom i tam, nie chcę powiedzieć, że zaginął, ale to przejście do badmintona seniorskiego jest naprawdę zderzeniem z rzeczywistością. To jest prawdziwy sport na wysokim poziomie. Zderzenie z tą nacją azjatycką, gdzie ich jest miliony graczy na całym świecie. I ja nawet mimo tych najlepszych naszych czasów, czyli Nadia Zięba, moje skromne nazwisko, Michał Łogosz, Przemek Wacha, singlista, który był w pierwszej dziesiątce na listach światowych, no to my wtedy wiedzieliśmy, jak to trudne jest i ciężkie zadanie bić się z tą całą, z tymi z wszystkimi nacjami azjatyckimi. No wiemy, że już od ładnych kilku lat, albo nastu lat nie ma zawodnika z naszego kraju, który by był w stanie toczyć boje z azjatami. tym bardziej takiemu młodemu zawodnikowi jak Mateusz Golas jest trudno od razu wejść i zderzyć się z tym wszystkim. Ja w wieku juniorskim nigdy nie zdobyłem medalu, także to jest proces i moją rolą jest to, żeby zapewnić takie warunki takim zawodnikom między innymi jak Mateusz, bo tam jest fajna mikrogrupa, tak bym tak to nazwał, którą stworzył Michał Rogalski, trener młodego pokolenia i tam jest naprawdę 3-4 młodych singlistów, którzy muszą spokojnie, ciężko i cierpliwie długo pracować, dlatego mówię o perspektywie Los Angeles, dotknął tej kwalifikacji, może któryś z nich powalczy, ale będzie to bardzo trudne, dlatego mówię o powrót na igrzyskach bardziej realnym w Brisbane, w Australii, dlatego mówiłem o tym planie 7-letnim. Jak wygląda kondycja polskiego badmintona właśnie, jeśli chodzi o przyszłość? Mamy rodzynki. Ile ludzi w Polsce gra? Jak badminton sobie radzi z naporem padla, czy też squasha, który trafił do programu igrzysk? Myślę, że badminton cały czas jest bardzo popularny. Jest to sport powszechny. Tutaj mamy naprawdę... Mówimy o badmintonie, a nie o kometce. Mówimy o badmintonie, a nie o kometce. Mimo wszystko, że ta powszechność jest bardzo duża u nas. Prawdziwy badminton. Mam około 4000 licencjonowanych zawodników, kilkaset klubów. Te struktury się rozrastają. Jest coraz więcej zawodników, ale brakuje tego przejścia do elity tak zwanej. Do tego grona elitarnych zawodników, którzy by mogli walczyć z zawodnikami na najwyższych turniejach rangi Pucharu Świata. Na tą chwilę powiem, że od kilku lat mamy pierwszy raz w ogóle parę damskiego debla, która się kwalifikuje do tego, żeby wystąpić w czasie turniejów najwyższej rangi. To od kilka lat w ogóle nie mieliśmy zawodników na poziomie, którzy by, dodam tylko, pierwsza 32 z rankingu światowego, jeśli chodzi o gry pojedyncze i singlowe, kwalifikuje się do turnieju. Czyli powiedzmy jakieś miejsce 35-37, 35-40, można realnie myśleć o to, żeby grać w tych turniejach najwyższej rangi, a my przez kilka lat nie mieliśmy ani jednego zawodnika, który by mógł w ogóle wystąpić w takim turnieju. To pokazuje skalę zaniedbań i gdzie sportowo na tą chwilę jesteśmy i jaki ogrom pracy przed nami wszystkimi. A to fantastyczny sport, o czym możemy się przekonać. Państwo pod ogromnym wrażeniem, jakie szybkości osiąga Lotka. Halo, halo. Michał Zerbloga. Jak zwykle super audycja, a dzwonię, bo jestem pod wrażeniem, jak podano prędkość, jaką może rozwinąć Lotka do Boppingtona, 480 km na godzinę. No jestem pod dużym wrażeniem. Nawet nie zbliżyłbym się do prawidłowej odpowiedzi. No właśnie, to tak, może się zaskoczyć. No przypomnijmy, że w tenisie, gdzie się wydaje, że jest bardzo szybko, piłka no 200... 200 z kawałkiem. Tak, 230. Tak. 480. 485 i teraz już chyba piątka pojawiła się z przodu, także oficjalnie już jest 500 km na godzinę. A to jest mierzone w czasie gry? To jest mierzone w czasie gry. To jest mierzone w czasie gry. Oczywiście ten rekordy są ustanawiane podczas takich testów prawdziwych, tak? Ale podczas gry ponad 400 km na godzinę to regularnie zawodnicy, szczególnie w męskim deblu, no dzisiaj komentowałem to, co jakiś czas pokazywane są właśnie te prędkości po ataku, tak jak w tenisie, po serwisie, tak u nas po tym smeczu, po tej ścinie, w ciekawszych akcjach czasami pokazują dla ciekawostki, no to dzisiaj powiedzmy w czasie meczu kilka razy czwórka z przodu była i to była norma. No dobrze, panie prezesie, pytanie o to, dlaczego warto zacząć grać w badmintona. Wierzymy w to, że tych licencjonowanych zawodników przybędzie, ale też zwykłych amatorów, którzy po prostu będą bardziej świadomie później grali w babingtona, w kometkę i tak dalej. A finalnie w badmintona. A finalnie tak, dojrzeją do badmintona. Oczywiście. To jest przede wszystkim sport jako genialna ogólnorozwojówka. Świetne kardio, prawda? Świetnie kardio. Ja... Kilka ładnych lat temu, zakładając akademię swojego imienia i nazwiska, wchodząc do szkół, warszawskich szkół, zachęcałem rodziców, ale tłumaczyłem właśnie w ten sposób. Po pierwsze, nie każde dziecko musi zostać mistrzem Europy czy mistrzem świata, ale będzie na pewno bardzo sprawne ruchowo i po badmintonie będzie mógł uprawiać każdą dyscyplinę sportu. No to zachęcamy w takim razie, żeby grać w badmintona. Mhm. Jeszcze jakby się to nazywało Goodminton, a nie Badminton, to może byłoby lepiej. Coś w tym jest, ale to od angielskiej miejscowości no tak. Akurat nie będziemy już narzekali na to. Nie narzekamy. No to co? To w takim razie czekamy na dobre informacje z Polskiego Związku Badmintona i czekamy na rodzynki, czekamy na zawodników na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. No mówisz, że to będzie bardzo trudne, ale czekamy. Będzie trudne, oczywiście trudne wyzwanie, ale ja też takie lubię. Otaczam się naprawdę dobrymi też współpracownikami, ludźmi, fachowcami. Mam nadzieję, że za kilka lat powiecie mi good job. Good job. Tak będzie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Robert Mateuszek był gościem trzeciej strony medalu. Dziękuję bardzo. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy in the you could make grown men gasp when you go walking past them in your hot pants and high heels. They could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear whenever you came here. The clouds would disappear because you look just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly. Wracamy na Stadion Narodowy. Byliśmy tam podczas meczu z Holandią, teraz będziemy podczas akcji, która się nazywa Z Orlika na Stadion. Chodzi o futbol U13, U14, U15, więc najmłodszych. Były wielkie emocje, było głośno, a wszystko widział z poziomu murawy Łukasz Firchał. Wiedzieliśmy od początku, od pierwszego do ostatniego gwizdka grałyśmy. Z dziewczynami bardzo się wspierałyśmy. Jest to ogromna radość. Super. Pakujecie się i lecicie do Ciepełka. Tak jest. Gabriela Pacholarz, zwycięska drużyna. Jedziecie do Barcelony. Jakie to uczucie na Narodowym? No, wspomnienie macie chyba też dla wszystkich dziewczyn. Każdy zawodnik chyba chce zagrać na Narodowym. Przy mnie selekcjonerka pierwszej reprezentacji kobiet, Nina Patalon. Jakieś nazwisko w notesie? Przede wszystkim są tutaj także skauci Polskiego Związku Piłki Nożnej i trenerzy młodzieżowych reprezentacji. Myślę, że jest tutaj już dużo też nazwisk, które mamy w notesach, ale także jest sporo nowych zawodniczek, które widzimy pierwszy raz i to cieszy. Przede wszystkim fakt, że piłka nożna kobiet w Polsce jest sportem, który naprawdę może stać się sportem zespołowym numer jeden. Leon Dwornik, jakie uczucie występować dzień po naszych biało-czerwonych na murawie Stadionu Narodowego? Bardzo fajne z tego powodu, że biegam po tym samym boisku, gdzie biegał Robert Lewandowski, Van Dijk, Gakpo i inne różne gwiazdy piłki nożnej. A co zapamiętasz z takiego dnia jak dzisiaj? To, że strzeliłem gola w finale. Wiesław Żmuda, trener drużyny z Tomaszowa Mazowieckiego. Tak naprawdę jeszcze do nas chyba nie dotarło to, że udało nam się wygrać drugą edycję. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, bardzo dumny z chłopców. Wierzyłem w ten zespół, ale zaczęliśmy od przegranego. Następnie z meczu na mecz się rozkręcaliśmy, złapaliśmy taką pozytywną energię, taką wiarę w to, że możemy z każdym wygrać, mimo że nie jesteśmy żadną akademią, nawet klasą sportową. Mówiłem tym chłopcom, że chłopcy, wynik leży na boisku. Nieważne z kim gracie, ważne jak gracie. I to na szczęście się potwierdziło. Uwierzyli w te moje słowa i jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Maciej Kostrzewa, co trener chciał zaszczepić u tych młodych chłopaków? Przede wszystkim w takich okolicznościach to, żeby mieli odwagę do tego, żeby wyrazić siebie na tym boisku. Wiadomo, że dla tych zawodników w tym wieku taka otoczka, ten stadion, no to jest dla nich no, ogromne takie wyzwanie mentalne, żeby sobie z tym poradzić i żeby mimo tej presji, tak nazwijmy to, no to żeby potrafili właśnie grać w piłkę, żeby nie sparaliżował ich stres. Także myślę, że to było takie główne przesłanie, bo umiejętności na pewno mają ogromne. Zofia Kołodziej, Elektrum Krosno, dostałaś nagrodę dla najlepszej zawodniczki. Co zapamiętasz z tego dnia? Radość, no i że spędziłam czas z drużyną i że wygraliśmy wyjazd do Hiszpanii. A jesteś kibicką Barcelony? Tak, jestem kibicką Barcelony. Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski. Dlaczego zdecydował się pan wspierać taki projekt z Orlika na Stadion? To jest coś bardzo naturalnego. My, mistrzowie, którzy osiągamy jakieś sportowe wyniki, mamy obowiązek zadbać o następstwo pokoleń. Kiedy myślę o tym, co się wczoraj działo na tym stadionie, myślę o meczu naszej reprezentacji z Holendrami, to jest coś niebywałego, że na tej samej murawie mogą zagrać mistrzynie, mistrzowie i mogą się identyfikować z tymi gwiazdami. Trzeba wspierać takie inicjatywy całym sercem, cały czas być z nimi. No i pokazać, że opłaca się marzyć, bo tu się dzieją wielkie sprawy. Niektórzy osiągają szczyt swoich marzeń, tak im się wydaje, a to jest tak, bardzo często dopiero początek dalszej drogi. Wracajcie do domu po tym turnieju i pomyślcie sobie o tym, co następnego was wielkiego czeka, bo ten szczyt, który osiągnęliście dzisiaj, jest super, jest wyjątkowy i gratuluję wam wszystkim. Ale z każdego szczytu widać jeszcze więcej, także spójrzcie jeszcze wyżej i popatrzcie śmiele jeszcze dalej. Z akcją z Orlika na stadion raportował Łukasz Firchał. Trzecia strona medalu. A co słychać w kwestiach olimpijskich? O tym Henryk Zydner. Włoscy sportowcy dopingują reprezentantów Italii szykujących się do igrzysk. Te imprezy odbywają się w różnych częściach kraju i cieszą się olbrzymim powodzeniem. Każdy może poczuć się olimpijczykiem i powspominać starty zakończone sukcesem. Rywalizacja w moim kraju jest wspaniała, przyznała Federica Pellegrini, była utytułowana pływaczka, obecnie członkini Komisji Zawodniczej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Niezwykle popularna w swojej ojczyźnie opowiadała o wrażeniach ze starców przed włoską publicznością podczas imprezy w Mediolanie, promującej przyszłoroczne zimowe igrzyska. Witana entuzjastycznie przez widownię, mistrzyni olimpijska z Pekinu na dystansie 200 metrów stylem dowolnym mówiła o wielkich emocjach towarzyszących rywalizacji na ważnych zawodach organizowanych we Włoszech przed olimpiadą. Człowieka rozpiera wtedy dodatkowa energia, która przydaje się w walce o medale. Pellegrini wspominała swoje odczucia z mistrzostw świata w pływaniu w 2009 roku w Rzymie. Po wspaniałej walce zdobyła tam złoto na 200 metrów stylem dowolnym i ustanowiła rekord świata. Reprezentanci Włoch mają teraz tę przewagę, że znają już areny rywalizacji, nic ich nie może zaskoczyć, oczywiście poza silnymi przeciwnikami. Duże zainteresowanie kibiców wzbudza też narciarstwo wysokogórskie, ski alpinizm. Co ciekawe, na oficjalnym portalu były ostatnio niedostępne takie dyscypliny jak narciarstwo alpejskie, bobsleje, saneczkarstwo, skoki narciarskie i curling. Organizatorzy poinformowali, że ponad połowę wszystkich biletów można było dostać za mniej niż 100 euro. No ale nie dotyczy to ceremonii zamknięcia, na którą cenę dochodzą do 2900 euro. No ale jeśli ktoś lubi wygodę, musi sięgnąć głębiej do kieszeni. A olimpijskie ciekawostki przygotował Henryk Zydner. Fashion. Wracamy do tematu kwalifikacji na przyszłoroczny mundial. Dziś wieczorem jeszcze o 20.45 na San Siro Squadra Azzurra zagra ostatni mecz eliminacji. To będzie mecz z Norwegią, a o włoskich oczekiwaniach i komentarzach mówi z Rzymu Piotr Kowalczuk. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! To niby mecz bez stawki. Norwegia awansuje bezpośrednio, jeśli nie przegra różnicą co najmniej 9 bramek, więc jest jasne, że Italię czekają baraże. Norwedzy są rewelacją eliminacji. W 7 meczach Haaland i spółka zaaplikowali rywalom 33 bramki, w tym 3 Włochom w Oslo. Dlatego pracę selekcjonera stracił Luciano Spalletti. Reprezentację przejął mistrz świata Rino Gattuso i wygrał 5 meczów pod rząd, choć niektóre w marnym stylu. 5-4 z Izraelem czy 2-0 z Mołdawią. Niemniej jednak włoscy fachowcy wskazują, że Gattuso zdołał tchnąć w zespół ducha walki, entuzjazmu, solidarności i etos ciężkiej pracy. Piłkarze na każdym kroku podkreślają, że w reprezentacji jest teraz jak w dobrej rodzinie. Ale trener zdaje sobie sprawę, że Italię czeka dziś bardzo ciężki mecz. Musimy zagrać bardzo inteligentnie. Nie możemy dać się ponieść entuzjazmowi. Ten mecz pokaże, na jakim jesteśmy poziomie, jak wysoko wisi poprzeczka. Musimy unikać kartek i głupich błędów. Oni są silni fizycznie i szybcy. Bezlitośnie karają za błędy. Moim zdaniem to zespół kompletny. Jest una squadra na 360 gradi. Włoscy komentatorzy są przekonani, że dziś będziemy oglądać bardzo zacięty mecz, bo psychologicznie ma on znaczenie ogromne. Włosi chcą się przekonać, że kryzys mają wreszcie za sobą i mogą spokojnie czekać na baraże, a Norwedzy, że hossa nadal trwa. Dzisiejsza Gazeta dello Sport zagrzewa drużynę tytułem Italio, pokaż kim jesteś. Publikuje też listy, które dzieci piszą do selekcjonera. Na przykład, nazywam się Krystian, mam 9 lat. Nigdy nie widziałem Italii na mundialu. Proszę, spełnij moje marzenia. W barażach Italia będzie losowana z pierwszego koszyka i w półfinale zagra z jedną ze słabszych drużyn. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A przez kwalifikacje jak burza idą Hiszpanie. Ich bilans bramkowy to aż 19-0. W dobie rozwoju komputerów i sztucznej inteligencji świat realny coraz mocniej przenika się z tym wirtualnym. Na tyle mocno, że czasami trudno odróżnić, co jest fikcją, a co prawdą. Sytuacja reprezentacji Hiszpanii w eliminacjach Mistrzostw Świata, przynajmniej do wtorku, wygląda bardzo podobnie. Wszystko za sprawą sytuacji w tabeli grupy E. Hiszpania idzie przez eliminację niczym taran. 5 meczów, komplet zwycięstw, bilans bramkowy 19-0. Mimo tego, że do rozegrania został im już tylko jeden mecz, Hiszpanie wcale nie są jeszcze pewni awansu. Teoretycznie pogrążyć może ich Turcja, która musiałaby wygrać nadchodzący mecz w Sewilli różnicą 7 bramek. Dlatego media i kibice w Hiszpanii już świętują, nazywając awans swojej ekipy wirtualnym. Choć selekcjoner Luis de la Fuente zachowuje pokorę. Już choćby z szacunku do rywala, a mamy do wszystkich ogromny szacunek, musimy twardo stąpać po ziemi. Dopóki awans nie będzie pewny matematycznie, trzeba zachować takie nastawienie. Postawa godna, ale patrząc obiektywnie, mocno na wyrost. Hiszpanie we wczorajszym meczu z Gruzją po raz kolejny totalnie dominowali na boisku, potwierdzając to w każdej statystyce na czele z bramkami. Stanęło na 4-0, a dwie z nich zdobył Mikel Oyarzabal. Musieliśmy zrobić swoje i cieszę się, że mogłem pomóc drużynie. Jeśli strzelam, bardzo się cieszę. Jeśli nie, ważny jest zespół i jego rozwój. A ten przebiega spektakularnie. Hiszpanie nie przegrali już od 30 spotkań, co oznacza, że wyśrubowali rekord z lat 2010-13, należący do tej pory do ekipy Vicente del Bosque. Tamta kadra nadal ma jednak w dorobku coś, czego obecna jeszcze nie osiągnęła. Mistrzostwo świata. Dlatego tak istotne jest przyklepanie awansu, o to spokojny jest Ferran Torres. Jako drużyna robimy naprawdę dobrą robotę. Matematycznie nic nie jest jeszcze pewne, ale zagramy tak, aby wygrać. Wszystko w naszych rękach. O efektach będziemy mieli okazję przekonać się już we wtorek. Początek meczu z Turcją w Sewilli o 20.45. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. I tym akcentem dobiliśmy do brzegu. Za uwagę dziękuję Katarzyna Frysz-Wojtkowska, Elżbieta Różycka, no Robert Michalak i Dariusz Urbanowicz. TSM wróci za tydzień, chwilę po 17. Zapraszamy